Hey guys, welcome back to my channel once again. So guys, AP Dillon ka ek aur new song aaya guys with Bollywood actor Tara Sutaria. और तारा सुतारिया को आप जानते हैं गाइस, आपने कुछ मूवीज में उन्हें देखा होगा और उन्हीं के साथ एपी डिलोन का एक गाना है गाइस। और एपी डिलोन के साथ जो फीमेल वॉइस है गाइस वो है श्रेया घोषाल की। सो बहुत मजा आया गाइस एपी और श्रेया का वॉइस सुनने में गाइस। सो बने रहिए मेरे साथ गाइस और चलिए देखते हैं एपी डिलोन का ये न्यू सॉन्ग कैसा है गाइस, जिस सॉन्ग का नाम है थोड़ी सी दारू। सो लेट्स गो गाइस। Let's go. थोड़ी सी दारू मेरे अंदर आ गई, भुलिया लोग बस याद है तू, करा ते दस हुने करा मैं की, तू ही है जान मेरी रात है तू। थोड़ी सी दारू मेरे अंदर आ गई, भुलिया लोग बस याद है तू, करा ते दस हुने करा मैं की, तू ही है जान मेरी रात है तू। मैं पक्का होया यादी जा तेरा जा शराब दा, कुट पर लवा जदों अगे चेरा है जनाब दा, मैनू दस मेरे ना क्यों ना तू है रातां नू, हनेरे आने बुझना पाया बातां नू, बस लब जांदे कागज दवातां नू, फिर कर दे बयान मुलाकातां नू। कोई आया ते कोई तुर गया, उमरां दा मेरा इक साथ है तू। थोड़ी सी दारू मेरे अंदर आ गई, भुलिया लोग बस याद है तू, करा ते दस हुने करा मैं की, तू ही है जान मेरी रात है तू। थोड़ी सी दारू मेरे अंदर आ गई, भुलिया लोग बस याद है तू, करा ते दस हुने करा मैं की, तू ही है जान मेरी रात है तू। तेरे मैं जानो क्या इरादे, भी ये तो करता है बातें तू बड़ी, थोड़ी सी एफर्ट तो दिखा दे, अपनी कहानी तो अधूरी है अभी। जाने अनजाने में ही आंखों के मिल जाने से ही तुझे हुआ है मुझसे प्यार, तू कहे दिन में तो या ना आए, साबित क्या करना चाहे, रातों को फिर तेरा दिल ना लगे। दिल की दीवारों में छुपा है जो मेरे लिए ऐसा राज है तू, समझू मैं तेरी शरारत फिर मुझे ही करता याद है क्यों। थोड़ी सी दारू मेरे अंदर आ गई, भुलिया लोग बस याद तू, करा ते दस हुने करा मैं की, तू ही है जान मेरी रात है तू। थोड़ी सी दारू मेरे अंदर आ गई, भुलिया लोग बस याद तू, करा ते दस हुने करा मैं की, तू ही है जान मेरी रात है तू। कैसा लगा आपको पिन और श्रेया का ये थोड़ी सी दारू सॉन्ग गाइस, बहुत ही कमाल का गाना गाइस, लिटरली मजा आ गया गाइस। जो श्रेया और एपी का कॉम्बो था गाइस इस गाने में वो सुन के बहुत मजा आया गाइस लिटरली। और तारा सुतारिया भी बहुत ही सुंदर लग रही थी गाइस इस वीडियो में लिटरली, बहुत बढ़िया गाना गाइस। और बैकग्राउंड जो म्यूजिक आ रहा था गाने के पीछे से वो भी एकदम कैचिंग म्यूजिक था गाइस। सो बहुत मजा आएगा इस गाना सुन के। आपको कैसा लगा गाइस एपी डिलोन और श्रेया का ये सॉन्ग, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना गाइस। और अगर आपको ये गाना पसंद आया और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो गाइस, तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना गाइस, ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूं गाइस। मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए Goodbye.